Nagy nehézségben lennétek, ha mindig csak a színtiszta igazat kellene mondani. Írta Maruzsa Zoltán, köznevelésért felelős államtitkár a Telex birtokába jutott belső levelezésben. A lap a Klebersberg központnak küldött levelében eredetileg azt szerette volna megtudni, hogy elindul-e a honvédelem tantárgy oktatása szeptembertől, ám meglepő választ kaptak. A központ sajtóosztálya véletlenül a válasszal együtt továbbította azt a belső levelezést is, amit többek között Maruzsa Zoltán és a KK kommunikációs főosztálya egymás között folytatott le a Telexnek adandó megfelelő válasszal kapcsolatban. A levelezés egy pontján arról egyeztetnek, hogy adott megfogalmazásban a válasz valótlanság lenne. Erre reagált a Maruzsa, hogy kollégái nagy nehézségben lennének, ha mindig csak a színtiszta igazat kellene mondani. Már az első mondat sem igaz. Majd a levelezés további részében megmagyarázza, hogy végül is, ha ebben hazudnak, akkor a másik mondatban is hazudhatnak. A hivatalos válasz végül megérkezett a laphoz, melyben a cikkíró szerint csak éppen annyit árultak el, amennyit muszáj volt, és épp úgy megfogalmazva, hogy ne lehessen belekötni. Hát nagyon komoly, hogy hányan dolgozhatnak azon, hogy amikor érkezik egy kérdés a Telextől, akkor összeáll egy ilyen 3-5 fő stáb, akik egymás között leveleznek esetleg arról, hogy mit válaszoljunk. De az első dolog, ami felmerült bennem a hír kapcsán, hogy tényleg ekkora hiba lenne bevallani, hogy valamit nem csináltunk jól. Az elmúlt x évben egyébként ez a tendencia, hogy igen, hiszen felhasználható ellened bármikor, kiragadva a kontextusából, és akkor ugye szörnyű dolgok történhetnek. Csak hát ugye mindenki arra számít, hogy a másik fogja ezt az eszközt bevetni. Semmi nem történt volna szerintem, hogyha, bár nem tudom megjósolni, nyilván az is lehet, hogy az kerekedett volna ki belőle, hogy felhasználják ezeket az információkat, ha egyszerűen megüzenik a Telexnek, hogy bár ezt már meg kellett volna tennünk, még ezt is kihagyhatta volna. Még nem mértük fel. Még a Klebersberg központ nem mérte fel. Kis türelmüket kérjük, el vagyunk havazódva. Lehet a választ. Ennyi, nem is kell bevallani, kerülni, hogy hibáztunk, elég csak megírni, hogy sajnos idáig még nem jutottunk el, és egyébként bármilyen bagatelnek hangzik, mert igen, már lehet, hogy hetekkel, hónapokkal ezelőtt meg kellett volna ennek történnie, de még azzal is jobban jár, mint hogyha megpróbál egy hamis narratívát gyártani az előző hamis narratívájára, majd utána az történik, hogy még a levelezést is elrontjuk, és becsúszik a csatolt fájlok között, ami egyértelmű, hogy onnantól kezdve semmelyik sajtóorgánummal, hanem a miénk, ugye, akkor nem lehet bizalmi kapcsolatot kiépíteni. Nekem többször volt olyan a karrierem során, hogy becsúszott egy ilyen, jó, mit tudom, kétszer, nem akarok nagyot mondani. Mármint becsúszott egy információ, amihez nincs is közöd, vagy véletlen közöm érkezett. Vagy például volt olyan, hogy még nem dölt el, de már kiküldték véletlenül valamilyen nagy szervezetnek a vezetőváltását. És akkor ott ülsz, hogy ott egy napi hírgyártásba vagy. Nyilván te lennél az első, aki ezt bemondja, de nem fogod bemondani egyrészt, mert még nem hivatalos az információ, másrészt van egy ilyen belső etikai kódex, amire azt mondod, hogy nem. És hát vannak azok a szintek, ahol már ezek a szabályok nem élnek, mert lehet, hogy már évek óta szabálytalan környezetben kell játszani ezeket a játszmákat. Én nem feltétlenül érzem azt, hogy itt bármilyen hűség, meg etikainak elnevezett szabálygyűjtemény, az felülírná a tájékoztatásnak a kötelezettségét, különösen olyan esetben, amikor nem arról van szó, hogy ezt majd úgyis nyilvánosságra hozzák, tehát ők csak jövő hétfőn akartak szólni, hogy már az első mondat hazugság, ezért én nem élek vele vissza már szerdán, vagy kedden. Egy dolgot gondolok tiszteletben tartónak, amikor ténylegesen ilyen hírzárlat van, mert államérdek, és ez tényleg ezzel mindenki egyet is tud érteni, vagy mondjuk egy nyomozás részleteit nem hozzák nyilvánosságra az első néhány napban, mert az sértené annak a hatékonyságát, ami ugye a felderítésnek ténylegesen az érdeke. Itt az a kérdésem, aztán lejövök róla, és válaszolni sem kell, ha nem érzitek, hogy mi lehet, amikor hazudnál, mi lehet egy érvényes megközelítés? Az, hogy elmondod, hogy tévedtünk, az, hogy azt mondod, hogy még nem tudjuk, még kevesebbet mondasz, pont csak annyit, amennyi még igaz, akár azt, hogy bocs, de majd később, és akkor ezt folytatod. Szerintem ennél a sunyulásnál, és akkor ez az egyik, a harmadik kimenet, hogy egyszerűen hazudunk, és ennél még az is érvényesebb, ha azt mondja, hogy én dollármédiának nem nyilatkozom. Tehát, hogy az a narratíva, amikor azt mondja, hogy propagandistáknak, vagy minek szokták nevezni a szerintük sorosistákat, amikor éppen propaga- nem nyilatkoznak. Propagandistázzák őket, mivel hogy őket is lepropagandistázzák, ők viszont propagandistáznak, tehát visszapropagandistáznak, hát ők az államnak a propagandistái, hát akkor amazok meg az Egyesült Államoknak, a globalistáknak, Sorosnak a propagandistái. Az intézményesült hazudozás kultúránál szerintem még a másik elérvénytelenítése, propagandistázása is érvényesebb. Igen, és hát kicsit olyan, mint hogyha a saját módszereimtől félnék nagyon-nagyon. Különben lehet, hogy eszembe se jutna, hogy ez előfordulhat. Hogyha éveken keresztül ugye bizonyos információkat, vagy információ morzsákat kiragadva a kontextusból, és hát ezt azért nem az elmúlt 10-20-30 évben találtuk ki, hanem amióta a képernyőre vetítünk, nem tudom, mozgó képet és mozgó filmeket, azóta használják a manipulációt, a vásznon, tehát ez most nem akarok úgy beszélni róla, mint hogyha egyik vagy a másik oldal találta volna fel, csak az, hogy mondjuk mekkora túlsúlyban, hogyan használjuk a médiában a manipulációt, illetve az, hogy kontextust kerítünk annak az egy mondatnak, az tényleg egy kicsit olyan, mint hogyha most attól féltek volna ebben a belső levelezésben, hogy fú, hát lehet, hogy velünk is így fognak majd bánni, nem? Nagy nehézségben lennétek, ha mindig csak a színtiszta igazat kellene mondani, írta Maruzsa Zoltán. Hát pedig ez lenne a dolog, nem? Hát ez lenne a feladat, nem? Ez olyan nehéz? Nagy nehézség? Messziről futok neki. Amit birtokolsz, az birtokba vesz. Ez a világtörvény. Ez a nagy csapda. Így veszíti el magát az ember, a fogyasztó a birtoklásban. Minden birtoklással egy kicsit kevésbé vagy önmagad, mert azáltal, hogy azt a tulajdontárgyat elbirtoklod, magadhoz veszed, annyiban az is magához vesz téged. Annyiban te elveszejted önmagad. Igen. A tulajdonlás ez a, ragaszkodással is jár. Ez a súlyos csapda. Na most a legabstraktabb birtokolható, és a legalattomosabb birtokolható mint közül, az maga a birtoklás által realizálódó hatalom. A hatalom az maga a birtoklás tetszőleges képessége. A birtoklás potenciálja. Ez a hatalom. A hatalom pedig valósággal rombolja a személyiséget. Függően attól, hogy mennyire engedett közel magadhoz. Tehát mennyire vagy te az, aki hatalmas, vagy mennyire vagy te az, aki a hatalmat gyakorolja. Na ez egy döntő kérdés. Mennyire engeded a személyiséget helyére lépni a hatalmat? Na most, ahogyan a hatalom rombolja a személyiséget, úgy a mértéktelen, az érdemtelen és a kontrollálatlan hatalom felszámolja a személyiséget. Ennek az egyik precedensét látjuk ebben a hírben. Na most, ahogyan a személyiség tartozik az egyénhez, úgy tartozik a kultúra a közösséghez. Tehát ami az egyénnek a személyisége, az az emberek tömegének, vagy csoportjának, vagy sokaságának a kultúra. Na most, ahogyan ezek a hatalmat birtokló emberek elveszejtik önmagukat a hatalom gyakorlásában, és a személyiségüket a hatalom érvénytelenségének engedik át, úgy válik a kultúra a hatalmat birtoklók csoportjának a kultúrája egyre inkább ebek 30-adjává, vagy úgy válik egyre inkább a hatalom birtoklásának a módszertanává. A kultúra egyre inkább a módszertani kérdés lesz. Erre vonatkozik az, hogy nagy nehézségben lennétek, ha mindig csak a színtiszta igazat kellene mondani. Erről szólt egyébként Gyurcsány Ferenc öszödi beszéde is. Erről szólt. A szent szükségszerűségről, ami felváltja a jóról és a rosszról való fogalmainkat. A szent szükségszerűségről, a történelem történni jóhajtásáról, aminek az egyén a szolgálatába áll. Aminek az egyén, és ilyenkor az egyénnek mindig le kell raknia a személyiségét, ahogyan a ruhatárban leadod a ruhádat. Le kell adnod a személyiségedet, fel kell venned a hatalomnak a szent szükségszerűségét magadra, És szét kell tárnod a karodat, és olyanoknak a szemébe kell nézned, akik 4 évnyi mandátumot, 4 évnyi megélhetés, 4 évnyi hatalmat kaptak a te hatalmad által. Mert te szétosztod, ahogy Gyurcsány Ferenc tette 2006-ban, szétosztod a magad hatalmát az alattad lévők, a piramisban alattad lévők között, ahogyan a Jézus Krisztus szétosztotta a maga testét és a maga vérét a kenyérben és a borban. Ennek megfelelően mindenki részesül, aki a cinkosod ebben a hatalom felduzzasztásában. És ők meg fogják érteni. Meg fogják érteni, hogy hazudnod kellett. Meg fogják érteni, hogy gyerekek, 6-an vagy 8-an tudtuk körülülni azt az asztalt. Nem volt több szék. Nem volt több lehetőség. Nem fértünk többen az asztalhoz. Ti sem fértetek az asztalhoz. Ti, akik amúgy a parlamenti többségemet képeztétek. Ti, akik amúgy az én képviselőtársaim vagytok. Az én elvtársaim vagytok. Ti sem fértetek oda. Nem, hogy az Európai Unió, nem, hogy a magyarok, nem, hogy a parlament, még ti, az én frakcióm sem fértetek oda. De ugye elfogadjátok ezt? Ugye elfogadjátok, hogy hazudtam nektek? Ugye elfogadjátok, hogy visszaéltem a hatalmammal? Hiszen ez nektek is 4 évnyi hatalmat, nektek is pénzt, nektek is megélhetés, nektek is hatalmat biztosít. És senki nem volt az MSZP frakcióban, aki tiltakozott volna, aki fölállt volna és azt mondta volna, hogy mit tettél, gazember. Na most a helyzet az, hogy a Fidesz már innen rugaszkodott el. Ezt hívják ők úgy, hogy frakciófegyelem. Ezt hívják az igazságérzet felmondását, a vezetői, képviselői felelősség felmondását, a képviselői mandátum felvételekor tett eskü érvényének a felmondását. Ez jelenti a frakció fegyelem. A pártérdeknek a nemzeti érdek alárendelését jelenti a frakció fegyelem. És erre, ez egy eufemizmus, valójában a hitszegést értik alatta, valójában a hazaárulást értik alatta, és így hívják frakció fegyelem. Hogy értsed jól, értsed azt, hogy nem a magyaroknak, nem a Európai Uniónak, vagy Magyarországnak, vagy akármilyen elvont eszménynek, erkölcsnek, vagy történelemnek, vagy az utókornak tartozol te elszámolással, hanem kifejezetten a frakcióvezetőnek, kifejezetten a pártelitnek, kifejezetten azoknak, akik felírták a nevedet arra a listára, amin a megélhetés és a hatalom tenyészik. Azt mondtad, hogy a pártérdeknek... Nek rendelik alá a nemzeti érdeket. Jó, nem volt követhető, de én is így gondolom, hogy remélem, hogy erre gondoltál. De ugye több érdekcsoport van így egymás alatt, tehát így ezt így tovább terjesztheted a párt irányába, meg tovább terjesztheted a nemzet irányába, tehát a párt érdek fölött áll a párt vezetőségének az érdeke, a nemzet érdek és a párt érdek között is állhat valami, vagy mondjuk a képviselőnek az érdeke lehetne az esküje szerint, hogy a nemzet érdeket szolgálja. Ez akár lehet, hogy nem korrupt, de a képviselőt korrumpálja a frakció fegyelem, és akkor a képviselő érdek és a párt érdek között húzódik egy ilyen erőszakos lenyomat, de mindegy, mert a lényegi megfigyelés az erre a kettőre vonatkozik. Valójában azt akartam elmondani, kicsit talán hosszan. Messziről indulok. Igen, hogy ezek az emberek, akik ilyen gátlástalanul kimondják, ilyen szemérmetlenül kimondják, meg leírják egymásnak a vállalhatatlant. Azt, amit soha nem lenne szabad. Ezek nem önmaguk. Ezek nem önmaguk. Ők a hatalom által leváltott személyek. Ők a hatalom funkciói. Ők nem tényleges személyek. Tényleges személyekként akár még helytelennek is gondolhatják ezt. Csak vigyázniuk kell, ne gondolják nagyon, mert ha nagyon gondolják, még a végén elmondják valakinek, még a végén az kiszivárog, és még a végén elveszítik a hatalmukat, meg elveszítik a jó kis megélhetésüket. Machiavelli, a nagy erkölcs hamisító tanította meg az emberiséget arra, hogy hogyan váltsa le a saját személyét a hatalommal, és hogyan rendelje alá a saját kultúráját a az érdeknek, a szent szükségszerűségnek. És Machiavelli volt az, aki meghamisította a fogalmainkat erre vonatkozóan. A hitszegést azt célszerűségnek nevezte. És tulajdonképpen itt kezdődött el, Machiavellivel kezdődött el a politika súlyos és végzetes, már a jóformán beteljesült korrumpálódása. Az érdeknek, az erkölcs érdeknek való alárendelése. Azt gondolom egyébként, hogy a versenynek a fogalma, ami érdekes, hogy tudod, a verseny, az ilyen 19. századi közgazdász gondolkodók szerint, vagy gazdasági gondolkodók szerint az majd egy jó rendező elv lesz, de aztán utána a versenybe az állam valahol beavatkozik annak érdekében, hogy korlátozza, igazságosabbá tegye, vagy a verseny körül, a tűz körül melegedők számára egy kicsit elviselhetőbbé tegye. Elvileg az államnak van egy versenykorlátozó funkciója. Ugyanakkor azt hiszem, hogy az, hogy az államon vezetésen, vagy a politizáláson belül a verseny ugyanolyan, mint a piac, tehát a politikai pártoknak is egy piaca van, és hogy ott a fizetőeszköz a szavazat, meg a népszerűség, ez korrumpálja az egészet, mert így az ügyek a háttérbe szorulnak, és a pártok, mint cégek versenyeznek egymás ellen. Tényleg van egy ilyen vonal, azt hiszem, egy államvezetés meg a piac között, amin a versenynek nem ugyanakkor a része kellene átlógjon a másikba. Az egyikben az egy kívánt funkció többségében, de korlátozandó, míg a másikban nem kívánt funkció többségében, de valamennyire szükséges. És ez össze lesz keverve itt egyre inkább. Na most felvetődik a kérdés, hogy mit lehet tenni ezzel kapcsolatban, mert ugye a hatalom nélküli rend az még eddig nem működött soha. Tehát valamilyen módon a hatalom mindig jelen volt a világban, és a félő, hogyha ezt a hatalmat felszámoljuk, akkor abból nem a egyenlők és igazak, békés és igazságos társadalma lesz, hanem valamiféle káosz, valamiféle mindenki harcol mindenki ellen típusú ilyen őserdei, rossz értelemben vett anarchia. Tehát a hatalom kiküszöbölhetetlen, de érdemes úgy gondolni rá, mint valamiféle szükséges rosszra. Itt a mértéktelen, érdemtelen és kontrollálatlan hatalom az, amivel az igazi probléma van. A hatalomhoz mértéket, érdemet és kontrollt kell rendelni. És ezáltal a hatalom folyamatos korlátozása, az érdemhez való folyamatos igazítása és folyamatos kontrollja, az biztosít egyfajta mértéket az elzüllésnek. Egyszerűen a hatalom az túl veszedelmes, és láthattuk, hogy a 20. században, hogy mire képes, ahhoz, hogy az ember, vagy hogy az emberi közösségek ne dobjanak egy kantárt a pofájába. Tehát szükség van arra, hogy megzabolázzuk a hatalmat. Egy mértékkel bíró hatalom, ami tisztában van azzal, hogy egy bizonyos mértéknél nem nyújtózkodhat tovább, már tisztában van azzal, hogy meddig, mettől meddig, és ezáltal, azáltal, hogy kontrollra tanítod, azáltal nem tudja teljesen felfalni a személyiséget és a kultúrát. Azáltal, hogy érdemet rendelsz a hatalomhoz, azáltal már eleve korlátozható, hiszen az igazán korlátozatlan hatalom, és az igazi hatalmi visszaélés mindig azoknak a részéről zajlik, akik nem érdemesültek arra a hatalomra. Miért? Mert ők tudják, hogy ebből szerezték, ezért aztán semmit nem rendelhetnek ahhoz hozzá, semmilyen értéket, semmit nem rendelhetnek hozzá, mert ha megpróbálják, akkor versenyhátrányt szenvednek azokkal szemben, akik érdemesültebbek erre. Azokból válnak, tudod, a parancsra tettem, parancsra cselekedtem. Ilyet mindig a hatalmat érdemtelenül bitorlók mondják. Azok, akik maguk sem értik, hogy hogy kerültek oda. És aki vissza akar élni a hatalmával, aki zsarnoknak készül, az mindig érdemtelenekkel veszi körül magát. Az a hatalmát mindig érdemtelenekkel osztja meg, mert azok mindig lojálisabbak lesznek hozzá, mert pontosan tudják, hogy ebből szerezték azt a hatalmat. Illetve a kontroll. Az, hogy a hatalomhoz mindig kell, hogy tartozzon egy visszacsatolás, mindig kell, hogy tartozzon egy ellenőrzés, mindig kell, hogy tartozzon valamiféle felettes, egy felettes én, ami ott lebeg, mint Demoklész kardja a hatalmat gyakorló fölött. Minden percben tudja, hogyha visszaél vele, ki van téve a hatalom elvesztésének. Na most itt Magyarországon pont az a probléma, ami persze a mi számunkra, a társadalom számára probléma, a hatalmat gyakorlók számára, és elsősorban Orbán Viktor számára a megoldás az, hogy Magyarországon a hatalomhoz sem mérték, sem érdem, sem kontroll nem tartozik. És ezáltal a hatalmat gyakorlók tényleg megistenülhetnek, és meg is istenülnek a hatalmuk birtokában. Az én rövid kiegészítő kérdésem, amikor etikai kódexek merülnek fel, vagy ebből a szempontból kezdjük el vizsgálni, akkor az, hogy hányféle etika van, az nyilván egyféle, de ugye ki a kedvezményezettje, ki az, akit éppen tekintetbe veszünk, és milyen porondokon, és amikor itt több szereplő van, akkor a kérdésem az, hogy kivel kötött iratlan szerződést a média, és akkor annak kellene megfelelni. Tudod, kit tekint ő a szent személyének, annak, akit kiszolgál, akinek az érdekében, a saját érdekén felül, vagy azon túl tesz, és kivel kötött iratlan szerződést az államtitkár, vagy a vezetés. És amennyiben mondjuk az államtitkárság nem az emberekkel kötött szerződést, hanem a fölötte állóval, akkor nem korrupt. Érted? Az nem egy hiba, amikor nem úgy működik, ahogy az emberek szeretnék, hanem egyszerűen nem velük állapodott meg. Benne folyamatosan ez van, hogy a hűség erősebb, mint a jólét mondjuk, és nem a saját jólétedre gondolok ebben az esetben.